السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. حضرات گرامی, ایک مرتبہ آپ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیج لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قبل اس کے کہ میں اپنے عنوان کی طرف آؤں, ایک چیز کے بارے میں آپ حضرات کو متنبہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. وہ چیز یہ ہے کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے, ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں غفلت برتتے ہیں. یہ چیز قطعاً درست نہیں ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت, امام حاکم مستدرک میں لائے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلا. ابھی میں تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باغ میں گھستے ہوئے دیکھا. میں آپ کے پیچھے ہو لیا. جب میں باغ میں داخل ہوا تو میں نے یہ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. میں آپ کے قریب کھڑا ہو گیا. سجدہ بڑا لمبا تھا. میں تو گھبرا گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہو گئی ہو, اس وجہ سے آپ سجدے میں بڑی دیر سے پڑے ہوئے ہیں, سر اٹھانے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں. بڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا, مجھے دیکھا, مسکرائے اور کہا کہ کہو کیا بات ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, بس آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تھا کہ اچانک نظر پڑی کہ آپ اس باغ میں داخل ہو رہے ہیں. میں آپ کے پیچھے ہو لیا. آپ کو دیکھا کہ آپ بڑی دیر سے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں, تب سے میں یہی کھڑا ہوا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ادھر سے گزر رہا تھا, اچانک جبرائیل آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک خوشخبری آپ کو سناتا ہے. وہ یہ کہ آپ پر جو کوئی درود بھیجے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر اپنی رحمت بھیجے گا, اور جو آپ پر سلام بھیجے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر اپنی سلامتی بھیجے گا. جب یہ بات میں نے سنی تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سجدہ شکر ادا کیا, اور میں سجدہ شکر ہی میں پڑا ہوا تھا. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نزول اور سلامتی کے نزول کا باعث ہے. یہ حدیث تو میں نے اردو میں سنا دی. جی یہ چاہتا ہے کہ ایک حدیث عربی میں آپ کو سنا دوں. حدیث اس طرح ہے, وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علی فانہ من صلى علی مرۃ صلی اللہ علیہ عشرا رواہ النسائی. اس حدیث پاک کو امام نسائی انہی لفظوں میں لائے ہیں اور راوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے, سب سے بڑا کنجوس اور بخیل وہ شخص ہے کہ جس کے پاس میرا نام ذکر کیا جائے, میرا نام آئے اور میرا نام سن کر کے وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی فضیلت بتاتے ہوئے یہ فرمایا کہ من صلی علی مرتن, جو ایک بار میرے اوپر درود بھیجے گا تو صلی اللہ علیہ اشرن, تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا, 10 بار رحمتیں نازل فرمائے گا. تو ہم اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں قطعاً غفلت نہ کریں. اب آئیے بلا کسی تمہید کے ہم اپنے موضوع کی طرف آ جاتے ہیں. ہم نے اپنے اس موضوع کو 3 حصوں میں منقسم کر لیا ہے. موضوع کیا ہے؟ اتحاد بین المسلمین قرآن اور حدیث کی روشنی میں, یہ عنوان ہے. یا مختصر یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج کا ہمارا عنوان ہے اتحاد اور اتفاق. ہم نے اس موضوع کے 3 حصے کر لیے. پہلا حصہ ہے اتحاد کی ضرورت اور اس کی اہمیت. دوسرا حصہ ہے عدم اتحاد کے نقصانات. اور تیسرا حصہ ہمارے اس موضوع کا یہ ہے کہ اتحاد کی بنیاد کیا ہے, وہ بنیاد بتائی جائے جس پر آ کر کے سارے مسلمان متحد ہو سکتے ہیں. موضوع کے 3 حصے. پہلا حصہ اتحاد کی ضرورت اور اہمیت, دوسرا حصہ عدم اتحاد کے نقصانات, اور آخری حصہ اتحاد کی بنیاد کیا ہے. اور میں یہ گزارش کروں گا کہ اس موضوع کو بڑی ہی توجہ کے ساتھ سنیں, اس لیے کہ اس موضوع پر بہت سارے لوگ لب کشائی کرتے ہیں, لیکن جہاں تک میں خیال کرتا ہوں کہ اس موضوع کا صحیح سے حق ادا نہیں کر پاتے ہیں. آج کوشش یہ ہوگی کہ اس موضوع کو اپنے علم کے مطابق میں آپ حضرات کے گوش گزار کر سکوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک. منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی, دین بھی ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات یہ ہوتی, کیا بڑی بات جو ہو, کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے چوتھے پارے سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ کا پہلے ترجمہ سن لیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا, اور فرقوں میں مت بٹ جاؤ. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, اور یاد کرو ان ایام کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, باہم دست و غریبہ تھے. ہر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ برسر پیکار تھا. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں کو ملا دیا، تمہارے دل مل گئے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا، تو اللہ تبارک و تعالی کی اس نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ اس آیت کریمہ میں اتفاق اور اتحاد کو اور تالیف قلب کو نعمت کہا گیا ہے، گویا کہ اتفاق و اتحاد قرآن حکیم کی نظر میں اللہ تبارک و تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ثابت ہوا اتفاق اور اتحاد اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت، اس لیے کہ یہاں اس آیت کریمہ میں اتفاق کو اللہ نے نعمت کہا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، قرآن حکیم میں اس نعمت کی اہمیت کو بتایا گیا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ اللہ ہی نے تمہارے دلوں کو ملایا، تم کو ایک کیا، تم متفق اور متحد ہوئے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، کہ اگر تم دنیا کے سارے زر و جواہر خرچ کر کے اس در نایاب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تو تم حاصل نہیں کر سکتے تھے، ان کو متفق اور متحد نہیں کر سکتے تھے۔ ارے یہ تو اللہ نے کیا ہے، جو اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے تمہارے اوپر کہ تم سب اس کی اس نعمت کی وجہ سے آپس میں متفق اور متحد ہو گئے۔ ولیکن اللہ الف بینہم، اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت تمہیں عطا کی ہے، انہ عزیز حکیم، بے شک وہ انتہائی غالب اور حکمت والا ہے۔ ان دونوں آیتوں سے معلوم یہ ہوا کہ اتفاق اور اتحاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کے تمام زر و جواہر خرچ کر کے بھی اس نعمت کو حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم تھا جو اس نے تمہیں یہ نعمت دے دی۔ ایک آیت کریمہ اور، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجْعَلَ النَّاسَ امتاً واحدتاً ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، ولا يزالون مختلفين، یہ برابر اختلاف کرتے رہیں گے، فرقوں میں بٹے رہیں گے، الا من رحم ربک، مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ متفق اور متحد ہیں، امت واحدہ ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے، جو لوگ مختلف ہیں، بٹے ہوئے ہیں، فرقوں میں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحم کے مستحق نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے دائرے میں نہیں ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اتفاق رحمت ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک قول پیش کیا جاتا ہے کہ اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، اور بڑے زور و شور کے ساتھ اس قول کو حدیث بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، جبکہ یہ قول قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے، اس لیے کہ اس آیت میں اتفاق کو رحمت کہا گیا ہے، اختلاف کو رحمت نہیں کہا ہے، اور یہ قول اس آیت کریمہ کے مفہوم کے بالکل الٹا مفہوم پیش کرتا ہے کہ اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ علامہ سبکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس حدیث کی جس کو لوگ حدیث کہتے ہیں نہ تو کوئی صحیح سند ملی, نہ تو کوئی ضعیف سند ملی, اور نہ تو کوئی موضوع سند ملی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سرے سے حدیث ہی نہیں ہے. اور ہمارے بعض بھائی اپنی تقریروں کے اندر اس کو حدیث بنا کر کے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے, جبکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے. اس لیے کہ یہ قول قرآن کی ایک آیت کے خلاف ہے. یہ بتلا رہا ہے قول کی اختلاف رحمت ہے, اور آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اتفاق رحمت ہے. اب بتائیے یا تو اتفاق رحمت ہوگا یا اختلاف رحمت ہوگا. قرآن حکیم بول رہا ہے اتفاق رحمت ہے, تو اختلاف ظاہر ہے کہ وہ زحمت ہی ہوگا. لہذا یہ مقولہ چونکہ قرآن حکیم کے مفہوم کے خلاف ہے لہذا اس کو حدیث نہیں کہا جا سکتا, اور اس کی سند بھی صحیح نہیں ہے. علامہ سبکی کہتے ہیں نہ کوئی جو ہے صحیح سند ملی, نہ ضعیف سند ملی, نہ موضوع سند ملی. ہاں ایک حدیث ملتی ہے, اختلاف اصحابی لکم, میرے صحابہ کرام کا اختلاف تمہارے لیے ہے. اس کی سند تو ملتی ہے, اختلاف امتی رحمت ان کی تو سند ہی نہیں ہے, لیکن اختلاف اصحابی لکم کی سند ہے کہ میرے صحابہ کرام کا اختلاف تمہارے لیے ہے. لیکن سند تو ہے, لیکن سند کے اندر ایک راوی گڑبڑ ہے. اس راوی کے گڑبڑ ہونے کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے. اور اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو وہ راوی حارث ابن حسین ہے, اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختلاف امتی رحمتن تو حدیث ہے ہی نہیں, اور اسے حدیث کہا جا سکتا ہے لیکن اس حدیث کی سند میں ایک راوی مجہول ہے, لہذا یہ حدیث بھی قابل احتجاج نہیں ہے. بات کھل کر سامنے یہ آئی کہ قرآن کہتا ہے کہ اتفاق رحمت ہے, اور یہ مقولے بتا رہے ہیں کہ اختلاف رحمت ہے. چونکہ قرآن اور مقولوں میں اختلاف ہوا, قرآن کو لے لیا جائے گا, اور یہ مقولے بعض کی سند ہی موجود نہیں اور بعض کی سند موجود لیکن اس کے اندر روات گڑبڑ ہے, لہذا ان اقوال کو قرآن کے مقابلے میں قطعاً درخور اعتنا نہیں سمجھا جائے گا, انہیں چھوڑ دیا جائے گا. بات واضح ہو کر سامنے یہ ہے کہ اتفاق رحمت ہے قرآن حکیم کے بیان کے مطابق. اب قرآن حکیم کے بعد کچھ احادیث اتفاق کی اہمیت کے بارے میں سنانا چاہتا ہوں. امام ترمذی رحمہ اللہ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ, امام ترمذی تو اپنی سنن میں اور امام احمد رحمہ اللہ اپنی مسند میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ سے. روایت اس طرح ہے, وعن نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجماعۃ رحمۃ والفرقۃ عذاب, کہ اتفاق اور اتحاد رحمت ہے, والفرقۃ عذاب اور فرقہ بندی عذاب ہے. اس حدیث پاک میں اتفاق کو رحمت کہا گیا ہے اور فرقہ بندی کو عذاب کہا گیا ہے. اس کا مطلب جو لوگ فرقہ بندیوں کی لعنت میں گرفتار ہیں در حقیقت وہ عذاب الہی میں گرفتار ہیں, اس لیے کہ اس حدیث پاک میں اتفاق کو رحمت کہا گیا ہے اور فرقہ بندی کو عذاب سے تعبیر کیا گیا ہے. الجماعۃ رحمۃ والفرقۃ عذاب, راوی حضرت نعمان ابن بشیر ہے, اور یہ حدیث ترمذی میں بھی مل جائے گی اور مسند احمد میں بھی. دوسری روایت صرف ترمذی میں ہے. ترمذی کی روایت کیا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بالجماعۃ وایاکم الفرقۃ, تمہارے لیے اتفاق لازم ہے, جماعت بن کے رہنا لازم ہے, اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنا لازم ہے. وایاکم الفرقۃ, اور دیکھو فرقہ بندی سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا. یہ دوسری حدیث ترمذی کی بتا رہی ہے کہ فرقہ بندی کوئی اچھی شے نہیں ہے, اگر اچھی شے ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دور رہنے کے لیے کیوں کہتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق و اتحاد سے رہنے کے لیے کہا ہے, لہذا اتفاق و اتحاد بہتر چیز ہے اور اس کے مقابلے میں فرقت اور فرقہ بندی ناپسندیدہ شے ہے. اب بتائیے اسی فرقہ بندی کی لعنت میں ہم گرفتار ہیں جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث پاک کے اندر روکا ہوا ہے. تیسری حدیث جسے امام ترمذی اور امام نسائی دونوں مل کر لائے ہیں. پہلی حدیث امام ترمذی اور امام احمد مل کر لائے تھے, دوسری حدیث صرف ترمذی میں ہے, اور تیسری روایت امام ترمذی اور امام نسائی دونوں مل کر لائے ہیں. وہ حدیث کیسی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالجماعہ فإن يد اللہ علی الجماعہ, دیکھو تم اتفاق اور اتحاد کے ساتھ جماعت کے ساتھ مل کر رہنا, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ان لوگوں کے اوپر ہوتا ہے جو جماعت کے ساتھ رہتے ہیں, بالفاظ دیگر اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں. اب آپ ایک سوال کریں گے کہ جماعت کیا بہت سارے لوگوں کو کہتے ہیں؟ جیسے ایک تبلیغی جماعت ہے, ایک اسلامی جماعت ہے, ایک دیوبندی جماعت ہے, ایک بریلوی جماعت ہے, کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ کسی جماعت کے ساتھ مل جاؤ؟ شبہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جماعت کے ساتھ مل جاؤ, جب مل جاؤ گے تو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہو گے. تو کیا یہ سب جماعتیں جو ہمارے سامنے ہیں, بریلوی جماعت, تبلیغی جماعت, دیوبندی جماعت, اسلامی جماعت, یہ تمام جماعتیں جو ہمارے سامنے ہیں, کیا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ منسلک ہو جانے سے اس حدیث کے اوپر عمل ہو جائے گا؟ علیکم بالجماعہ فإن يد اللہ علی الجماعہ, کہ جماعت سے چمٹ جاؤ تو اللہ کا ہاتھ تمہارے اوپر ہو جائے گا, اس لیے کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے. تو اس کا جواب ایک صحابی سے پوچھ لیتے ہیں. کون سے صحابی ہیں جن کو بار بار یہ حضرات ریفر کرتے ہیں؟ وہ صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے پوچھا گیا کہ جماعت کیا ہے, جماعت کسے کہتے ہیں, بتائیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کی جو تعریف کر دیں آپ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی, میرے سنن کے اوپر تم جم جاؤ. اور ایک جگہ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں اگر اس راستے پر تم چلو گے تو فرقہ ناجیہ میں شمار کیے جاؤ گے. یہ بھی ایک صحابی ہے, فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ جماعت کا مطلب کیا ہے, حضرت نے عجیب بات فرمائی, فرمایا انما الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك, انما الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك, کہ جماعت ہے ہی, انما تخصیص کے لیے, جماعت کہتے ہی اس کو ہیں جو حق کے موافق ہو. وان كنت وحدك, اگرچہ صرف ایک آدمی کیوں نہ ہو, اگر ایک آدمی حق پر ہے تو مکمل ایک جماعت ہے, مکمل ایک گروہ ہے. یہ ضروری نہیں کہ بہت سارے لوگ ملے تب جماعت بنے. جماعت کہتے ہیں کہ وہ چیز حق کے موافق ہو, اگر اس کا ایک ہی ماننے والا کیوں نہ ہو. خلاصہ یہ نکلا کہ جماعت اسی کو کہا جائے گا جو حق کا دامن تھامے ہوئے ہو. اب میں یہ پوچھوں گا کہ حق کہتے کس کو ہیں؟ حق نام ہے قرآن اور حدیث کا, لہذا قرآن اور حدیث کو ماننے والا ہی اور ماننے والے ہی جماعت کہلائے جانے کے مستحق ہیں. اگر کوئی فرقہ, کوئی گروہ اپنے آپ کو جماعت کہتا ہے مگر وہ قرآن و حدیث کے پلیٹ فارم سے ہٹا ہوا ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے مطابق وہ جماعت کہلانے کا مستحق ہے ہی نہیں. انما الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك, جماعت کا مفہوم سمجھ میں آ گیا. اتفاق کی برکت دیکھو اور اختلاف کی مصیبت دیکھو. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ او كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى. اس آیت کریمہ میں جنگ احد کا منظر بیان کیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو جبل عینین پر متعین کر دیا تھا کچھ تیر اندازوں کو, اور یہ تاکید فرما دی تھی کہ چاہے میدان جنگ میں ہمیں شکست ہو, چاہے ہماری جیت ہو, تم لوگ اپنا یہ مرکز مت چھوڑنا, اس لیے کہ یہ مرکز ذرا ضعیف ہے, کمزور ہے, اس طرف سے بھی حملہ ہونے کے امکانات ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو تاکید کر کے جب آپ میدان میں تشریف لائے, جنگ شروع ہوئی, اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کو شکست دی. جو مسلمان لڑ رہے تھے وہ جھپٹ جھپٹ کر کے مشرکین کا کفار کا مال غنیمت جمع کرنے لگے. جبل عینین پر متعین جو رومات تھے, تیر انداز تھے, انہوں نے دیکھا کہ مشرکین بھاگ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح دے دی, چلو ہم مال غنیمت ہم بھی لوٹتے. اس دستے کے جو امیر تھے انہوں نے منع کیا اور کہا کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے. آپس میں اختلاف ہوا. ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس وقت کے لیے کہا تھا جب جنگ چالو ہو یا جنگ جو ہے فتح اور شکست میں نہ بدلی ہو. یہاں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عنایت فرما دی ہے, چلو الغنیمہ الغنیمہ. بہت سارے لوگوں نے الغنیمہ الغنیمہ کا نعرہ بلند کر کے اس مرکز کو چھوڑ دیا اور آئے مال غنیمت لوٹنے میں مشغول ہو گئے. حضرت خالد بن ولید جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, انہوں نے موقع کو غنیمت دیکھا کہ چند تیر انداز جبل عینین پر رہ گئے ہیں, ادھر سے انہوں نے حملہ کر دیا, جتنے تیر انداز سے سب مارے گئے. اور ادھر جو لوگ اپنی تلواروں کو نیام میں رکھ کر کے مال غنیمت لوٹنے میں مشغول تھے, ان کے سروں پر اس طرح سوار ہو گئے کہ انہیں تلواریں نکالنے کا موقع ہی نہیں ملا. اور تھوڑی ہی دیر کے اندر تقریباً 70 صحابہ کرام مارے گئے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے. اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو جب تک تم متحد تھے, متفق تھے, تم میں اتفاق اور اتحاد تھا, دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کو شکست دے دی. اور جیسے تم لوگوں نے اختلاف کیا, اختلاف کا نتیجہ تم نے دیکھا کہ تمہاری فتح شکست میں بدل گئی. اور یہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس اختلاف کی لپیٹ میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچی. لہذا اختلاف سے بچو, اختلاف اچھی چیز نہیں ہے. اتفاق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فتح عنایت فرمائی اور تمہارے اختلاف کی وجہ سے اس فتح کو شکست میں بدل کر کے دکھا دیا. پتا یہ چلا کہ اتفاق رحمت ہے, فتح کا سبب ہے, کامرانی کا سبب ہے, اور اختلاف کامرانی کو شکست میں بدلنے کا باعث بنتا ہے. تو اتفاق رحمت اور اختلاف زحمت ہے. اس واقعے سے بھی پتا چلا جس واقعے کو قرآن حکیم میں چوتھے پارے کے اندر بیان ہوا ہے. اب ہم کچھ اور مثالیں دیں گے اس لیے کہ یہاں پر کچھ کالجز کے طلبہ بھی موجود ہیں. ان مثالوں سے اتفاق اور اتحاد کی اہمیت بھی ظاہر ہو جائے گی. مثال ہے سامنے کی کہ انسانی بدن میں 360 جوڑ ہیں, اگر یہ سب ملے رہیں تو انسانی وجود کی بقا ہے, اور ان 360 جوڑوں کو اگر الگ الگ کر دیا جائے تو انسانی وجود ہی ختم ہو جائے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ سورج نکلتا ہے, اپنی کرنیں پوری کائنات کے اوپر پھیلاتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہم لوگ بچپن میں کیا کرتے تھے؟ ایک مہذب عدسہ لیتے تھے, مہذب عدسے کو سورج کے محاذات میں لاتے تھے اور اس مہذب عدسے کے نیچے بیڑی وغیرہ یا کوئی کاغذ رکھ دیتے تھے. تھوڑی دیر کے بعد یہ دیکھا جاتا کہ سگریٹ کی ٹپ جل گئی ہے, بیڑی کے ٹپ نے آگ پکڑ لی ہے, کاغذ جل اٹھا ہے. ہم لوگوں کو اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. بعد میں سائنس کی کتابیں پڑھنے کے بعد یہ حقیقت واضح ہوئی کہ مہذب عدسے کا کام یہ ہے کہ سورج کی جو کرنیں ہیں ان میں سے کچھ کرنوں کو لیتا ہے اور ان کچھ کرنوں کو الگ الگ سائڈ سے لے کر کے ایک جگہ جمع کرتا ہے اور ان جمع کی ہوئی کرنوں کو ایک ساتھ نیچے کی طرف بھیجتا ہے اور اس کے سامنے جو چیز آتی ہے جل جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سورج کی تمام کرنوں کو جمع کرنے والا کوئی آلہ ایجاد کر دیا جائے, ایسا کوئی مہذب عدسہ بنایا جائے جو سورج کی تمام کرنوں کو اپنے اندر لے لے وے اور ان کو جمع کر کے ایک ہی طرف پھینکے, تو میں یہ کہنے میں کوئی غلطی نہیں کر رہا ہوں کہ اگر اس کا رخ پہاڑ کی طرف کر دیا جائے تو پہاڑ جل کر راکھ ہو جائے. کرنے پہ اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ منتشر ہیں. اگر یہ متحد ہو جائیں اور متحد ہو کر کے ایک رخ میں چلی جائے تو پہاڑوں کو جلانے کی طاقت رکھتی ہیں. کرنے بکھری ہوئی ہیں, منتشر ہیں, لہذا ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ان کی کوئی اہمیت نہیں. اگر ان کو یکجا کر دیا جائے تو اتنا پاور بنتا ہے کہ یہ پہاڑ کو خاکستر کرنے کے لیے کافی ہے, منتشر ہے, اس لیے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سمندر کو دیکھا ہے, سمندر کیا ہے؟ قطرات کے مجموعے کا نام ہے. بہت سارے قطرے ملے تو سمندر بن گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سمندر سے قطرات کو نکال لیا جائے, قطرے ملے تو سمندر بن گیا, اور اگر قطروں کو الگ الگ کر دیا جائے تو پھر سمندر کا وجود ختم ہو جائے گا. علامہ اقبال نے یہی تو کہا ہے, فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. سمندر اس وقت سمندر رہے گا جب سارے قطرات ملے رہیں. اگر سمندر کے قطرات کو الگ الگ کر دیا جائے تو سمندر کا وجود ختم ہو جائے گا. یہ ہے اتفاق اور اتحاد کی اہمیت اور اختلاف کا نتیجہ. چیزیں اگر بٹ جائیں تو اپنا ویلو کھو دیتی ہیں, اپنی قدر و قیمت کھو دیتی ہیں, اور اگر وہی چیزیں آپس میں مل جائیں تو بہت بڑی طاقت بن جاتی ہیں. اور ایک مقولہ فلاسفر کا میں نے یہ پڑھا تھا کہ ریگستان میں چلنے والی ہوائیں ریت کے ذرات کو ادھر ادھر اڑاتی پھرتی ہیں. ریگستان میں چلنے والی ہوائیں ریت کے ذرات کو ادھر ادھر اڑائے پھرتی ہیں. ریت کے ذرات کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی, کوئی وقار نہیں ہوتی, لیکن یہی ذرات ریت کے اگر باہم مل کر چٹان بن جائے, اس لیے کہ چٹان کہتے کس کو ہیں, بہت سارے ریت کے ذرات کے مجموعے کا نام ہے. جب تک ذرات الگ الگ ہیں ہواؤں کی زد میں ہیں, ہوا جس طرف انہیں لے جانا چاہے آسانی سے لے جا سکتی ہے, بے قدر و قیمت ہیں ذرات منتشر ہونے کی حالت میں. اور اگر انہی ذرات کو آپس میں ملا دیا جائے, سارے ذرات مل کر بڑی چٹان بن جائے, تو ہوا تو کیا بڑے سے بڑے طوفان انہیں اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتحاد کی قدر و قیمت کیا ہے اور انتشار کی مصیبت کیا ہے, انتشار کی پریشانی کیا ہے. گویا کہ بات نہیں ہوتی اور مرکز سے کٹنے کے بعد آدمی کی وہی حالت ہوتی ہے. اس طرح ایک بکری چرواہے کی نگاہ بچا کر ریور سے الگ ہو جائے تو بھیڑیے کا لقمہ بن جاتی ہے, ایسے ہی اگر قوم کو اس کے مرکز سے کاٹ دیا جائے, اتفاق اور اتحاد سے نہ رہے. بکری جب تک متحد اور متفق ہے ساری بکریوں کے ساتھ بھیڑیوں کا لقمہ نہیں بنتی, اور جیسے ہی وہ مرکز سے جدا ہوتی ہے رائی کی نگاہ بچا کر, فوراً ہی بھیڑیا اسے اپنا لقمہ بنا لیتا ہے. تو ہماری خیریت اسی میں ہے کہ ہم اپنے مرکز سے جڑے رہیں, اپنے مرکز سے جڑے رہیں, ورنہ غالب تہذیب کے درندے ہمیں نگل جائیں گے. اور جانتے ہیں کہ متفق امت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے, متحد امت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے, جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے, منتشر امت تو مختلف امت تو تائید الہی اور نصرت حق سے ہمیشہ محروم رہتی ہے. یہ فلسفہ یاد رکھا جائے. اور ہمارا مرکز کیا ہے, مرکز کیا ہے ہمارا جس سے ہمیں جڑنا ہے؟ قرآن اور سنت ملی, تیسری کوئی چیز نہیں. اگر اس مرکز سے جدا ہوئے فرقوں میں بٹ گئے, کہیں بھی جا سکتے ہیں. آج جو مار کھا رہے ہیں کیا ہمارے سامنے چنچنیا کا مسئلہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے سامنے کوسو اور بوسنیا کے مسلمانوں کا خون نہیں ہے؟ کیا ہمارے سامنے افغانستان اور پاکستان کی خانہ جنگی نہیں ہے؟ کیا الجزائر اور مصر کے مسلمانوں کی حالت زار ہمارے سامنے نہیں ہے؟ مارے جا رہے ہیں, کاٹے جا رہے ہیں, پریشان حال ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان ہی مشق ظلم و ستم اور ہدف جور و استبداد کیوں بن رہے ہیں؟ انہی کو مشق ستم کیوں بنایا جا رہا ہے؟ پوری دنیا میں یہی کیوں پریشان ہے؟ سیدھا سادہ جواب ہے. کیا کہا گیا تھا کہ اللہ کی رسی یعنی قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ اندازی مت کرو. متفق اور متحد نہیں رہے, تائید الہی سے محروم ہے, نصرت حق سے محروم ہے, ہر جگہ جوتے اور لات کھا رہے ہیں. وہ جا رہا ہے مشرق کی طرف, وہ جا رہا ہے مغرب کی طرف. اور کسی شاعر نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ سار مشرقتم وصرت مغربن شتا نہ بین مشرقی مغربی, لیلا چلی مشرق کی طرف, مجنو چلا مغرب کی طرف. اور مغرب اور مشرق کے درمیان کتنا بہت ہے. سارت مشرقتم وصرت مغربن شتا نہ بین مشرقی مغربی, کوئی جا رہا ہے مشرق کی طرف, کوئی جا رہا ہے کوفے کی طرف, کوئی جا رہا ہے بغداد کی طرف, کوئی جا رہا ہے بریلی کی طرف, کوئی جا رہا ہے بصرہ کی طرف. ارے کوئی تو جانے والا ہو مدینہ کی طرف, کوئی تو جانے والا ہو مدینہ کی طرف. کوئی اپنا رستے سفر باندھے ہوئے ہے جا رہا ہے کوفے کی طرف, کسی نے اپنا سامان اٹھا رکھا ہے اور چلا جا رہا ہے بے دھڑک بسرے کی طرف, اور کوئی چلا جا رہا ہے بغداد کی طرف, اور کوئی چلا جا رہا ہے کسی اور جگہ کی طرف بریلی کی طرف. مدینے کی طرف جاؤ, وہی ہمارا مرکز ہے. مکے کی طرف جاؤ کہ وہی ہمارا مرکز ہے. مرکز سے کٹو گے تباہ و برباد ہو جاؤ گے. ہمارا مرکز صرف قرآن اور حدیث ہے, اسی کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے کہا گیا ہے. اور اختلاف نے ہمیں بہت پریشان کر کے رکھا ہوا ہے, اب تو ہوش میں آ جاؤ. دیکھو اختلاف کے جو نتائج زمانے اول میں ہوئے اس کے نتائج ہم آج تک بھگت رہے ہیں. کیا شاعر کا یہ شعر صادق نہیں آتا کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی, لمحے خطا کرتے صدیوں کو سزا ملتی ہے. اختلاف جو کرنے اول میں شروع ہوا تھا, کم سے کم اب تو اختلاف کو ختم کرو اور ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ. کب تک لو جوتے اور لات کھاتے رہو گے؟ متفق اور متحد ہو جاؤ. دنیا کی کسی طاقت کو ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرات نہیں ہوگی.